Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepinize hayır versin. Rabbim Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle cennete girmeyi, cennette cemali görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, geçen hafta sizlere boş söz ve boş davranışların kötülüğü üzerinde devam ediyorduk. Orada kaldık. İnşallah oradan tekrar devam edeceğiz. Biliyorsunuz insan davranışları, huy, haslet ona iyilik kazandırdığı gibi kötülük de kazandırır. Ona karakter verdiği gibi karakterin bozulmasına da sebep olur. Öyle sözler, öyle davranışlar, öyle kardeşlikler vardır ki bunlar bazen insana fayda verir, bazense insanı cehenneme götürebilir. Öyleyse diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, herkes arkadaşına ne yapsın? Çok dikkat etsin, çünkü kişi dininin üzerinedir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İnsan sabahladığında bedenindeki bütün azalar son derece saygıyla bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü bizim durumumuz sana bağlı. Eğer sen doğru durursan biz de doğru dururuz. Eğer sen eğrilirsen biz de eğrileriz. Onun cezasını beraber çekmemiz gerekir der. Bu her sabah insanda vuku bulan bir olay. Bizim hakkımızda azaların hepsi ne diyor? Allah'tan kork. Ve ayeti kerimelere baktığımızda ise yaren diyor onların ağızları mühürlenir, elleri, ayakları, yani bütün azalar yaptıklarını ne yapar? İkrar eder diyor. Allah ihsanı yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a cennete en fazla girmelerine sebep olan amel hangisidir diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan korkmak ve güzel ahlaklı olmak demiştir. Peki insanların cehenneme girmelerine en fazla sebep hangi ameldir diye sorulunca ağız ve edep yerlerinin yanlış kullanılmasıdır demiştir. Bakın yine boş davranış ve boş konuşmanın kötülüğüne binaen bir rivayet geliyor. Bera'dan, Bera bin Azib'den geliyor. Bir sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel öğret ki beni cennete soksun. Aleyhisselatü Vesselam ona birkaç tane amel söyledi. Onlardan bazıları bakın şöyle: köle azat etme, borçluyu borç yükünden kurtarma, sütünden istifade etmesi için bir hayvanı başkasına verme. Bunlardan başka bir şey daha söyledi. Sonra eğer bunlara gücün yetmiyorsa dilini iyi şeylerin dışındaki şeyleri konuşmaktan engelle buyurmuştur. Yani birçok şey tavsiye ediyor dünyalık yapacağı, ama bunları yapamıyorsan ne yapma? Şu dilini kötü işlerden ne yap? Engelle ve Allah korkusu galebe çalsın diyor. Evet kardeşler, yine Esved bin Esram diyor ki, ben ya Resulullah, bana tavsiyede bulun, bana eline sahip çık, ta ki onunla kimseye eziyet bulaşmasın. Ben eğer elime sahip olamazsam başka neye sahip olabilirim ki diye sorduğunda, diline sahip ol. Evet, diline sahip ol, onunla yalnız iyi şeyler konuş buyurmuştur. Evet kardeşler, yine Eslem'den gelen rivayette Bakıyor ki Ömer Ebu Bekir'e bakıyor. O dilini tutmuş çekiyor. Ömer diyor ki ey Allah'ın Resulü'nün halifesi ne yapıyorsun? Ebu Bekir işte bu dil beni helak edici şeylere getirdi. Halbuki aleyhissalatü vesselam bedenin hiçbir azası yoktur ki dilin keskinliğinden ve kötü konuşmasından şikayet etmesin. Yani insan ne yaparsa yapsın şu diline sahip olamıyorsa, düzgün konuşamıyorsa, keskin dilli ise o insanı ne yapıyormuş? Helaka götürüyormuş. Evet. Yine Huzeyfe'den gelen rivayette ben ev halkıma karşı dili keskin ve kırıcı olan birisiyim. Yani ev halkıma kötü hareket ediyor, kötü söz sarf ediyordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah ben dilimin beni cehenneme sokacağından korkuyorum. Aleyhisselatü Vesselam o halde istiğfarı ne yaptın? Yani sen neden dilinin düzelmesi için istiğfar etmiyorsun? Ben günde 100 defa istiğfar ediyorum buyurmuştur. Evet. Demek ki insan kendisini düzeltebilmesi için önce Allah'tan af dileyecek. Adi'den gelen rivayette ise kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin mesut olması ve bedbah olması iki çenesi arasındadır. Yani dilin düzgün konuşması mesut olmaya, kötü kullanılması ise bedbah olmaya sebeptir diyor. Yine Hasan'dan gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala güzel konuşup dünya ve ahirette bunun faydasını gören susup da hatalarından kurtulan kula rahmet etsin diyor. Evet. Hayır konuştuğunda insan hayır kazanıyor. Sustuğunda ise ne yapıyor? Allah ona rahmet ediyor. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim susarsa kurtulur diyor. Yani kim kötü ve boş sözlerden dilini alıkoyarsa o dünya ve ahirette pek çok afet, musibet ve zarardan ne yapar? Korunmuş olur. Çünkü insanın müptela olduğu afetlerin çoğunun sebebi sadece dilidir kardeşlerim. Sadece dili. İmran'dan gelen rivayette ben Ebu Zer'le buluştum. Onu aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Onu siyah bir örtüye bürünmüş mescitte otururken buldum. Ben ya Ebu Zer bu yalnızlık nedir? Yani sen tamamen yalnız ve herkesten ayrı yaşamayı neden tercih ediyorsun? Dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalnız yaşamak kötü arkadaşla oturmaktan daha hayırlıdır. İyi arkadaşla oturmak ise yalnızlıktan hayırlıdır. Birine güzel bir söz söylemek hayırlı, susmaktan hayırlı. Susmak kötü söz söylemekten daha hayırlı. Bakın hadisi tekrarlayayım. Yalnız yaşamak kötü arkadaşla oturmaktan daha hayırlıdır. Tercihi görüyor musunuz? İyi arkadaşla oturmaksa yalnızlıktan hayırlı. Birine güzel bir söz söylemek susmaktan hayırlı. Susmak kötü söz söylemekten daha hayırlıdır. Allah böyle amel etmeyi nasip etsin bizlere. Ebu Zer diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdim ve ya Resulullah bana tavsiyede bulun. Sukut etti. Sonra dedi ki zaruret olmadan bir şeyde konuşma. Bu şeytanı uzaklaştırır ve din işlerinde de sana yardımcı olur. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü biraz daha tavsiye et. Yani biraz daha nasihat et. Çok gülmekten sakın. Çünkü bu alışkanlık kalbi öldürür, yüzün nurunu giderir demiştir. Evet. Yine kardeşlerim Enes'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'le karşılaşıyor ve Ebu Zer sana kendisiyle amel edilmesi çok kolay olan ama hesapta diğer amellerden ağır olan iki haslete haber vereyim mi diyor. Ebu Zer evet ey Allah'ın Resulü söyle deyince bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlaklı olmayı uzun zaman susmayı adet haline getir. Muhammed'in nefsini elinde olan Allah'a yemin olsun ki bütün mahlukatın yaptığı ameller içinde bu ikisi kadar güzel olanı yoktur diyor. Yine Muaz'dan gelen rivayette, ben ey Allah'ın Resulü, konuştuğum her şey amel defterime yazılacak mı? Onların hepsinden hesaba çekilecek mi diye bir soru sordum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, anan sana ağlasın. Şunu iyi bil ki, insanları burunları üzerine cehenneme düşüren şey onların dilleridir. Söylediği kötü sözlerdir. Sen sustuğun sürece dilinin afetinden kurtulursun. Konuştuğun zaman senin için ya ecir yazılır ya da günah yazılır. Şimdi burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anan sana ağlasın demesi, bu bir beddua değil kardeşlerim. Araplar arasında bir deyimdir. Onların arasında böyle bir söz, bir önemli bir söz söylemek istediğinde kullanılan bir cümle. Aslında sevgiyi ifade eden bir deyimdir. Seni iki kulaklı, alnı toprağa gelesice gibi kullanılan veyahut anan seni kaybetsin, anan sana ağlasın tipinde sevgiyi ifade eden sözlerdendir. Yoksa Allah Resulü orada ashabına beddua etmemiştir. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Ademoğlunun hatalarının çoğu dilindedir buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam, kişi cennete o kadar yaklaşır ki onunla cennet arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra öyle bir konuşur ki o cennetten uzaklaşır diyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sizden biri Allah'ın hoşuna giden öyle bir söz söyler ki kendisi onu fazla önemsemez. Sizden biri Allah'ın hoşuna giden öyle bir söz söyler ki onu önemsemez ama o söz sebebiyle Allah ondan kıyamete kadar razı olur. Ancak o söz onu ne yapar? Cennete götürür. Sizden gene birisi Allah'ı gazaplandıran öyle bir söz söyler ki halbuki onu hiç önemsemez ve o söz sebebiyle Allahü Teala kıyamete kadar gazap ettiğine karar verir ve onu gazaptan karşılar, onu cehenneme atar diyor. Yani ağızdan çıkan her söze insan ne yapacakmış? Çok çok dikkat edecekmiş. Lanetten böyle hiç dikkat etmeden söylenen bir söz insanın ya cenneti ya da cehennemi ne yapabiliyor? Olabiliyor. Öyleyse sağda ve solda meleklerin olduğunu ve söylenen her sözü yazdığını bilelim ve çok dikkat edelim. Yine kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şüphesiz ki kişi sadece insanları güldürmek için herhangi bir söz söyler ve onda bir sakınca görmez. Ancak ondan dolayı cehennemde yerle gök arasında mesafeden daha büyük derinliğe düşer. Evet, hepimiz insanız. Muhakkak ki insan olmamız hasebiyle güler, şakalaşır, bir araya gelir, bazı etkinliklerimiz olabilir. Her ne olursa olsun, şaka bile olsa kesinlikle yalan söz ve cehenneme gidecek sözden ne yapacağız? Kaçınacağız. Ama maalesef insanların dikkat etmeden çok çok kullanarak yalan söze kaçtıkları tespit ediliyor. İşte bu da sırf insanları güldürmek için herhangi bir söz söyler ve bunda da sakınca görmezse o insan ne yapar? Cehenneme gider diyor. Allah böyle hasletleri bizlerden alsın kardeşlerim. Evet, yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şüphesiz kul bazen manasını düşünmeden öyle bir söz söyler ki ondan dolayı cehennemde doğu ile batı arasından daha büyük derinliğe düşer. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, geçmiş ümmetlerde iki tane arkadaş vardı. Bunlardan birisi Allah'a halisane ibadet eder, ona en ufak bir günahtan ne yapardı? Kaçınırdı. Ama arkadaşı hiç dikkat etmez. O arkadaşını her zaman öbürü bir günahta yakalar ve Allah'tan kork, bu işleri yapma diye her zaman uyarırdı. Bir gün yine onu bir fıskta görünce Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diye bir söz sarf ediyor. Ve bu söz öyle büyük bir söz ki Allah Azze ve Celle onlar kendisine kavuştuğunda o günahkar fısk ehli olanı rahmetiyle cennetine koyuyor ve her şeyine dikkat eden, günahtan kaçınan, arkadaşını da uyaran ama Allah adına söz sarf eden birine sen rahmetimden emin mi oldun, benim adıma nasıl konuştun diyerek ona gazaplanarak cehennemine koyuyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kul öyle bir söz söyledi ki hem dünyasını hem de ahiretini ne yaptı? Helak etti. Yani hangi halde, hangi tutumda olursanız olun, amellerinize güvenmeyin ve Allah adına ne yapmayacaksınız? Konuşmayacaksınız. Yani dile çok dikkat edilecek. Yine bakın tavsiyelerden bir tanesi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala'nın zikrinden başka çok konuşmakla kalpte katılık meydana gelir. İnsanların Allah'tan en uzak olanı kalbi katı olan kimsedir diyor. Bakın Allah Azze ve Celle sizin üç şeyinizden hoşlanmaz. Faydasız konuşmanızdan, dedikodu yapmanızdan, malı israf etmenizden. Evet kardeşlerim, Allah bizleri ıslah etsin. Üçüncüsü de boş yere çok soru sormaktan diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim dünyada 200'de olursa kıyamet günü onun ateşten iki tane dili olur diyor. 200'de olmak nasıl bir şey? Birine gelip farklı konuşuyorsun, öbürüne gidiyorsun, farklı bir yüzden konuşuyorsun. Yani onu ona takabiliyorsun, onu da ona takabiliyorsun. Veyahut arkasından sevmiyorsun, yüzüne gelip başka konuşuyorsun. İşte bu hasletler kişiyi kıyamette ne yapıyor? Kötü hale düşürüyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a öyle bir söz söyle ki beni cennete soksun dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a iman et, iyi söz söyle ki senin için ecir yazılsın. Kötü söz söyleme, yoksa senin için ne yapar? Günah yazılır buyurmuştur. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İnsanları güldürmek için yalan konuşana yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. Evet. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kul diyor yalan konuşunca onun yalanının pis kokusundan dolayı melek ondan ta uzağa kadar kaçar diyor. Düşünün, etrafınızdaki meleklere dahi ne yapıyor? Yalan söyleyen insan rahatsızlık veriyor. Evet. Saffan bin Süleym Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, mümin diyor korkak olur mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet diyor. Ey Allah'ın Resulü, mümin cimri olabilir mi? Aleyhisselatü Vesselam evet diyor, olabilir. Ey Allah'ın Resulü, mümin yalancı olabilir mi denince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır, yalancı olamaz, yalancı olamaz, yalancı olamaz buyurmuştur. Evet. Yine bakın Enes'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz benim için şu şeylere kefil olun, ben de sizin cennete girmenize kefil olayım. Sizden birisi konuştuğunda yalan konuşmasın. Söz verince sözünden dönmesin. Yanına emanet konulunca ona hıyanet etmesin. Gözlerini aşağı indirsin. Yani bakılması yasaklanan şeylere bakmasın. Ellerini haksız yere birine vurmasın, uzak tutsun ve edep yerini korusun. Kim bunları yaparsa ben de onun cennete girmesine kefilim diyor. Evet kardeşler, yine aleyhissalatü vesselam, şüphesiz doğru konuşmak iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğru konuşur durur, nihayet Allah katında sıddıklardan, çok doğru konuşan biri olarak yazılır. Şüphesiz yalan kötülüğe götürür, kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan konuşur durur, nihayet Allah indinde kezzap, yalancı olarak yazılır diyor. Evet. Demek ki çok konuşma, boş konuşma insanı ne yapıyormuş? Helak ediyormuş. Bu gibi rivayetler çok kardeşler, Kur'an'da ve sünnette ne kadar zikretsek azdır. Demek ki insan boş amellerden ve boş sözlerden uzak duracak. Çünkü bunlar insanı her türlü kötülüğe götürdüğü gibi insanı da garabet haline getiriyor ve onu helak edebiliyor. Allah'tan sebat dileyelim, rüşt, hidayet, sağlamlık dileyelim. Allah Azze ve Celle verdiği nimetleri bizlere, bizlerden nankörlük olarak bulmasın. Allah hepimize hayır versin. Evet, yine insan hasletlerinden bir haslet vardır ki o da insanı ta helaka götürür. Hatta son nefesinde bile insanın imansız ölmesine kadar sebep olabilir. Bu duygu ayıplanma korkusu kardeşler. Ayıplanma korkusu hatta küfrü cuhudiye yani inadi küfür dediğimiz küfür olduğunu bilerek inat ederek insanın kafir olmasına da sebep olan huylardan bir tanesi. Yani ayıplanma korkusu. Fıtri olarak hepimizde bu var mı? Var. Terbiye altına alınması gerekir mi? Gerekir. Ayıplanma korkusu yani insanlardan utanma, başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkma. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir amcası var, Ebu Talip. Hiç duydunuz mu? Kendisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yetimken, ta o yaşına kadar bakan, koruyan, kollayan, her türlü bela ve musibette kendisine kalkan duvar olan birisi, ölüm döşeğine düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanı başına geliyor. Ey amcacığım, bir kelime söyle, sana onunla yardım edeceğimi umuyorum diyor. Hatırladınız mı vakayı? Ebu Talip ne diyor? Ölüm başında sırf Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri. Kureyşler, kafirler kendisini arkasından ayıplamasın diye ne yapıyor? Lat, Menat, Uzza, Hubel diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok üzülüyor. Arkasından Rabbim diyor beni uyarana kadar onun için tövbe istiğfara ne yapacağım? Devam edeceğim diyor. Allah Azze ve Celle Kasas 56'yı indiriyor. Sen sevdiğine ne yapamazsın? Hidayet edemezsin. Sonra sen 70 değil 100 de tövbe istiğfar etsen Allah onu ne yapmayacak? Affetmeyecek. Yine Tevbe suresinde peygamber ve iman edenler akrabaları da olsa müşrik olan olarak öldükten sonra onlar için tövbe istiğfarda ne yapamaz? Bulunamazlar diye Tevbe 113. ayeti kerimesi ne yapıyor? İniyor. İnsanların kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmaya karşı insanın Allah korkusunu artıracak amellerde bulunması gerekir kardeşlerim. Maalesef ayıplanma korkusu insanı birçok hayırdan da ne yapabiliyor? Alıkoyabiliyor. Bakın bazı duyguların ahiretteki karşılığına. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam küçük düşme, insanların arasında küçük düşme, ayıplanma nedir bilir misiniz diyor. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü bir diyor Müslüman veya bir insan bir iş yapar o işinde diyor altından kalkamaz, insanların içinde ne yapar? Küçük düşer. Yani yapamayacağı bir işin altına girer. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Bir adam bir yerden geçer. Orada da bir münker var. Yani Allah'a karşı bir isyan. Onun da onu engellemeye gücü var. Hangimizin gücü yok bazı meselelerde? Bir evimizde, bir akraba arasında, bir komşu arasında birçok ilişkilerimiz var değil mi? Onlar bize her meselede karışabiliyor. Biz onları tutuyoruz da. Peki bizim gücümüzün olduğu bir yerde onlara müdahale edebiliyor muyuz? Senin de gücün yeter ve sırf onların seni ayıplamasından veyahut artık bir söz söylemesinden korkarak oradan uzaklaşman ve kıyamet günü Allah Azze ve Celle o kulu çeker. Ey kulum, sen falan yerden geçiyordun, orada da bir münker vardı, sen de ona mani olacak güçteydin, ne yaptın? O korktum der diyor. İşte küçük düşme nedir? Budur diyor. Kardeşlerim, insanların kınamasından korkma, onların ayıplamasından korkma, insanı dininden de eder, yaşantısından da edebilir. En tepede bakın, Ebu Talip'teki bu sıkıntı onun ebedi ahiretini helak etmesine sebep oldu mu? Oldu. Bakın Tirmizi'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim diyor Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsa Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez. Kim de diyor Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı etmeye çalışırsa Allah da onu insanlara havale eder ve selam diyor. İnsanlara havale olan birisi iflah olur mu? Hangi insan hangi insanın amelinden razı olur? Mümkün mü? Mümkün değil kardeşler. İnsanların kötülemelerinden, ayıplarından korkma değil, Allah Azze ve Celle'nin yanında küçük düşmekten, onun kınamasından korkmamız gerekiyor. Eğer ayıplanma duygusu peygamberlerde, davetçilerde galebe çalsa, din bugün bize gelir miydi? Gelmezdi değil mi? Öyleyse asıl kınayıcının kınamasından korkacağız. İnsanların kınamasından, ayıplamasından, vay şöyle sakalları var, şöyle giyiniyorlar, şöyle hareket ediyorlar, isteyen istediğini deme hakkına sahip, bunun hesabını ne yapacak? Verecek. Ama bizler hak olan, doğru olan, Allah'ın emri neyse onu yerine getirmekte hiçbir zaman sıkıntımız ne yapmayacak? Olmayacak. Hasan-ı Basri, Allah kendisinden razı olsun, birisinin kendisine gıybet ettiğini haber veriyorlar, kötülediğini. Ona bir tabak helva götürüyor. Diyor ki, sevaplarını bana hediye ettiğini işittim, karşılık olarak şu tatlıyı gönderiyorum diyor. Allah onlardan razı olsun. Bakın onların yaptığı ameller bunlar. Yapılan kötüleme yalan ise, iftira ise zararı kimedir? Hiçbir zaman yapılana değil, söyleyene zarar olur. Onun sevapları sana verilir. Senin günahlarında ne yapılır? Ona yüklenir. İftira etme, nemmamlık yapma, söz taşıma, gıybet etme çok fena huylardır. Bunlar ahirette hep ayıplanmaya sebeptir. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, müflis kimdir diye soruyor. Sahabeler diyor ki, ey Allah'ın Resulü, müflis odur ki ticaret yapan, malı mülkü olan, daha sonra da iflas edip hiçbir şeyi kalmayan adam. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bu müflis sizin anladığınız gibi değil diyor. Kıyamet günü diyor mahşer yerine amelleri ufku doldurarak gelir. Yani insanlar imrenir, şunun amellerine bak. Ama birinin gıybetini yapmıştır, ona iftira etmiştir, ona şunu yapmıştır, ona bunu yapmıştır. İşte kıyamet günü hesaplar bir bir görülür. O yaptıklarına ne yapılır? Bu sevapları bir bir verilir. En son sevabı biter, hala devam ediyorsa karşıdakinin günahları da buna yüklenir. Yüzüstü ne yapar? Cehenneme gider. İşte müflis kimmiş? Buymuş. Allah böyle duruma düşmekten bizleri korusun kardeşlerim. Hakikaten ayıplanma duygusu güzel bir duygudur. Ama bunu hak olarak ele alır ve hakikaten Allah korkusuyla ayıplanmaktan korkmamız gerekir. Onun dışında insanların ne düşünürler, acaba böyle yapsam ne yaparlar, şu şekilde davransam ne olur gibi hareket etme, aynı zamanda da imanın en zayıf noktasının olduğu noktalardır. Hakikaten Allah'tan korkan, hakikaten Allah'ın ayıplamasından korkan bir Müslüman nasıl hareket eder? Çok daha farklı değil mi? Ama insanların ayıplamasından, korkmasından, onların bir söz söylemesinden korkan birisi artık onların senden hoşlandığı sözleri, onların giyinişleri, davranışları, hareketlerinde bulunmak zorunda kalırsın ki bu da bir gün bir aynı elbisenin bir ilmiğinin söküldüğü gibi dinden de ilmikler bir sökülmeye başlar ve hiçbir şey sende artık kalmaz. Allah bizleri affetsin. Allah imanımızı artıracak amellerde bulunmayı hepimize nasip etsin. Demek ki ayıplanma korkusu kontrol altına alınmazsa Allah muhafaza Ebu Talib'in durumuna düşüldüğü gibi düşülebilirmiş. Öyle mi? Evet. Bir huy daha var fıtri hallerden. Bu da haline razı olma. Evet. Bu cümleyi şöyle hafızanıza bir yazın. Yani ayıplanma korkusu. Şimdi halinize razı olma. Hakikaten acaba bizler halimize razı olma deyince ne anlıyoruz? Düşünün, bir sıhhat, bir afiyet, bir zenginlik, bir asalet, bir güzellik gibi nimetlere sahip olma ve bunları yaratılış gayesine uygun kullanma çok iyidir. Ama bunların maksatları dışında kullanılması çok kötü olur. Bunlar bir bıçak gibidir kardeşlerim. Nasıl ki bir bıçak iyi iş yapar, hayra sebep olur. Nasıl ki kötü iş yapar, şerre sebep olursa, insanın elindeki bu nimetler de aynen böyledir. İnsana verilen nimet ne kadar çok olursa, şükrü de o nispette zorlaşır. Rabbimiz bize iki göz vermiş. Sağır ve dilsiz değilsiniz. Eliniz kolunuz sağlam. En mühimi deli de değilsiniz. Aklınız var. Hepsinden daha önemli imanlısınız. Daha bizim bilmediğimiz ne nimetlere sahipsiniz. Allah Azze ve Celle Nahl Suresinin 18. ayetinde dediği gibi Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız ne yapamazsınız? Bitiremezsiniz diyor. Bakın hadis-i şerifte gelen bir rivayette Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, geçmiş ümmetlerden diyor bir kişi, Ya Rabbi bana uzun ömür ver. Allah ona 300 küsür sene ömür verdi. Ya Rabbi ömür boyu beni namazda ömrümü kıl. O kişi hep namazda devam etti. Ve diyor Ya Rabbi benim ruhumu alnım secdedeyken kabz et. Ve o kul alnı secdedeyken vefat ediyor. Allah Azze ve Celle ona rahmetimle cennete gir diyor. O kul Ya Rabbi amelim tartılsın. Kulun ameli tartılıyor. O amelleri bir gözünün şükrünün edasına yetmiyor. Kul Ya Rabbi rahmetinle Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete gir diyor. Bunca nimetleri acaba hakkıyla şükredebiliyor muyuz kardeşler? Bunca nimetleri acaba hakkıyla şükredebiliyor muyuz? Bizim durumumuzda olmayan ne kadar çok insan var değil mi? Acaba bu hallerine insanlar şükredebiliyor mu? Bizde ise başkalarında bulunan sakatlık yoksa bunun için acaba şükredebiliyor muyuz? İnanın insanlar şükür yönünden o kadar gafil ki insanın üzerinde kendisine verilen o nimet gitmeyince adeta kişi o nimetin kıymetini bilmez hale gelmiş. Nimet içinde yüzen şükrü çok kolay olması gerekirken maalesef nimetlere sahip olan insanlar şükrü ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla unutabiliyor, hatırlamayabiliyor. Bakın Allah Azze ve Celle Sebe suresinin 13. ayetinde diyor ki kullarım içinde hakkıyla şükreden çok azdır diyor. Evet, insanlar zayıf, aciz yaratıldığı için sabrı da şükrü de az. Binlerce nimet olur şükretmez. Peki bir bela, bir musibet geldiğinde ne yapar? Feryadı figan eyler. Hasta olup gece uyuyamazsa hep Allah'ı anar. Peki sabaha sağlam çıktığında, sıhhate kavuştuğunda onu hatırlar mı? Müslüman Allah Azze ve Celle'yi her halükarda hatırlamalı. Dostluğun alameti dostun belalarına sabretmektir. Allah Azze ve Celle kitabında kimi çeşitli nimete kavuşunca Allah'ı anmaktan yüz çevirir. Hastalık, fakirlik gibi bir şer dokununca da Allah'ın rahmetinden ümidi keser diyor İsra 83'te. Evet kardeşler, onlar diyor denize açıldığında, fırtınaya yakalandığında ne yaparlar? Halisane Allah'a yalvarırlar. Peki fırtına dinip karaya çıktıklarında Allah'ı unuturlar. Bu hasletler Müslümanların mı yoksa gayrimüslimlerin mi? Hangilerinin? İslam olmayanların değil mi? Öyleyse hakkıyla Allah'a şükretme, hakkıyla ona ibadet etme, haline razı olma, bunlar aynı zamanda imanın cüzlerinden, kaderin cüzlerinden bir tanesi. Bakın Allah Azze ve Celle imtihan ettiği kullarına sabredenlere hesapsız mükafat verilir diyor Zümer 10'da. Sabredenlerle beraberim diyor Bakara 153'te. Sabredenlerin mükafatını yaptıklarının daha güzeliyle vereceğiz diyor Nahl 96'da. Andolsun sizi biraz korku, biraz açlık, mal, can ve mahsulün eksilmesiyle imtihan edeceğiz. Ey Habibim, sabredenlere lütfumu, ihsanımı müjdele diyor Bakara 155'te. Bakın bu ayet-i kerimede korku Allah korkusu. Gazada düşman korkusu, açlık korkusu, kıtlık, malın eksilmesi, zekat, malın zararı, canın eksilmesi, hastalık, mahsulün eksilmesi ise çeşitli afetler yüzünden mahsulün azalması veyahut evlatların ölmesidir. İşte burada insanın denendiği her noktada haline razı olması, Allah'tan korkması ve isyan etmemesi lazım. Öyle insanlar var ki mesela bir sıhhatini kaybediyor, adamda renk yok. Bir yanına gidip nasılsın diye sormaya bir korkma, bir gündeme geliyor değil mi? Peki Eyüp Aleyhisselam'a gelen o hastalığı okuduk değil mi? İnsan şöyle bir düşünüyor. O da bir insandı. Resullüğünü ele almadan ta diline kurt düşene kadar ya Rabbi seni nasıl zikredeyim dedi mi? En ufak hastalığından Allah'a bir şikayette bulundu mu? Bulunmadı. İsyanı yok kardeşler. Hep şükrediyor. Öyle insanlar var ki en ufak bir malını kaybetse öyle hallere düşüyor ki gözleri küçülüyor, suratı asılıyor. Aynen hadis-i şerifte geldiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle zaman gelecek ki diyor, kişinin cebinde altından, dinardan bir şeyler yoksa dünyadan zevk almayacak diyor. Bizler böyle olamayız kardeşler. Ve böyle olmamamız gerekir. Allah Azze ve Celle bizleri her şekilde imtihan eder. Eğer duygularımız, yaşantımız, ruhani halimizi gereği gibi motive edememişsek ahirete, gelen her imtihanda bocalama gündeme gelecektir. Allah Azze ve Celle bizleri affetsin. Allah bizlere hayırlı dostlar versin. Bakın hadis-i şerifte diyor ki Allah sabredeni sever. Yani imtihanı kazanmak için sabretmek gerekir. Sabreden de büyük nimetlere ne yapacaktır? Kavuşacaktır. Allah Azze ve Celle ben haline sabredeni çok severim diyor. Sabır cennet hazinesidir. Sabır imanın yarısıdır. Hoşlanılmayan şeye sabretmekte büyük hayır vardır diyor. Kardeşlerim bir de şöyle baktığımızda insan arzusunun sonu var mı? İnsan hiçbir şeyden doyar mı? Doyuma ulaşır mı? Ulaşmaz. Bakın Ömer diyor ki Müslim'de gelen ifadede, daha önce diyor Tevbe suresi büyüklüğünde bir sure vardı. Biz bunu namazımızda da kıraat eder dururduk. Onda rejim ayetleri de vardı diyor. Sonra bu bize unutturuldu. Ondan hatırladığım şöyle ayet de vardı diyor. Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, içinde her türlü güzellik olsa, sonra başka bir vadi görse onu da ister, başka bir vadi görse onu da ister. Gözünü ancak ne yapar? Toprak doyurur diyor. Evet. İnsan arzusunun hiçbir zaman sonu yok kardeşlerim. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam damadı Ali'nin 7-8 tane ganimetten kendisine düşen kırmızı develeri alarak böyle yayıma gittiğini görünce, ya Ali, senin bugün birinin hidayetine vesile olman, şunlara malik olmandan daha hayırlıdır demiştir. Yani hayırlı olanı ne yapmıştır? Göstermiştir. İnsan arzusunun sonu yok dedik. Eğer insan arzularının önüne geçmez, gem vurmazsa, artık o nefis ne yapar? Her istediğine kavuşmak ister. Her istenilene kavuşma muhakkak ki insana mutluluk getirmez. Onun için kardeşlerim, Allah'tan bir şey istediğimizde hakkımızda hayırlı olanı isteyeceğiz. Bakın, zenginlik güzeldir. Çok iyi olmasına rağmen bu birçok felaketlere sebep olabilir. Sırf parası için bir insan öldürtülebilir değil mi? Ama bir fakirin sırf para için öldürtüldüğünü hiç gördünüz mü? En lüks bir arabaya sahip olan çoluk çocuğuyla bir uçurumdan aşağı yuvarlanabilir. Çok zeki olan bir kimse zekasının kurbanı olabilir. Vücudumuzdaki bütün organlar bize emanet kardeşler. Yaratılışın gayesine uygun kullanma gerekir. Mesela harama bakan bir insan gözünün şükrünü yerine getirmediği gibi üstelik günah işlemiş olabilir. Güzel sohbet edenin maksadı dilini güzel kullanması hayırlıdır ama konuşurken birilerinin de teveccühünü, taltifini kazanmaya çalışıyorsa bu onun için nedir? Yüktür. Eğer kişi hayır yapmak istiyorsa o hayrı sırf Allah için yapmalı, desinler diye ne yapmamalı? Yapmamalı. Dilini eğer bir insan hayra kullanıyorsa onun eline geçecek sadece hayırdır. Ama hayra kullanırken şerri talep ediyorsa eline geçecek de şerdir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya hayır konuş ya da sus demiştir. Her şer konuşan için dili insanı ne yapar? Afete götürür. Bir erkek yakışıklı olabilir. Bir kadın çok güzel olabilir. Ama herkes için güzellik faydalı olmayabilir. Düşünün, bir kadın güzelliğine güvenerek açılıp saçılıp, hatta günümüzde oyuncu mu diyorlar? Artık kibar kelimeleri kullanayım. Öyle şeyler yapmaya çalışabilir ama hem iffetini hem namusunu her şeyini ne yapabilir? Kaybedebilir. Veyahut bir erkek kendi yakışıklığına, karşıdaki görünüşünü cezbederek insanların karşısına çıkıp oyun oynamaya ve birçok yalana, birçok günaha girebilir. Onun için kardeşlerim, Allah'ın verdiği nimet neyse bunu hakkıyla yerine getirmek gerekir. Peki kul Allah'tan nasıl razı olur? Müslümanın itikadı nedir? Kader bahsinde de gördük. Hayır ve şer Allah'tan. İyilikler Allah'tan, kötülüklerse bizim kendi elimizden, işlediklerimizdendir. Demek ki her iş Allah'tan geldiğine göre bir Müslüman olarak bu işe razı göstermek gerekir. Çünkü müminin başına gelen her iş müminin hayrına. Ayşe annemiz diyor ki, şaşarım diyor gelen rivayette şu müminin haline. Ayağına taş bas değse, ayağına diken bassa, bir tasa, bir gam, bir keder, hatta bir baş ağrısı dahi günahlarına kefaret mi? Kefaret. Ve kıyamete kadar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, müminin gerek bedeninde, gerek nefsinde, gerek eşinde, gerek çocuğunda, gerek malında kıyamete kadar bela ve musibet ne yapmayacak? Eksik olmayacak. acaba ne kadar sabredilecek? İşte bunlar hep kulun Allah'tan gelen bu şeylere razı olup olmamasıyla alakalı imtihanlardır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek, ben kaderime razı olandan razı olurum, razı olmayandan razı olmam ve ona gazap ederim diyor. Yine Allahü Teala kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın diyor. Evet, Allahü Teala benim yaptığım işe razı olmayan kendine başka Rab arasın buyuruyor. Başka Rab olmadığına göre yapılacak iş Allahü Teala'nın her işine razı olma. Onun gönderdiği belalara sabretme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahü Teala buyurdu ki, bedenine, evladına, malına bir musibet gelen sabırla karşılarsa, güzelce sabrederse kıyamette ben ona hesap sormaya haya ederim diyor Rabbimiz. Güzel sabır, gelen belaya razı olup herkese açıklamama, şikayette bulunmama demektir kardeşlerim. Güzel sabreden dünya ve ahirette kurtuluşa uğrar. Derdini açıklayan hakikaten sabrını kaçırır. Evet. Allah Azze ve Celle benden razı olandan ben de razı olurum buyuruyor. Demek ki kader meselesinde güzelce anlama, Allah'ın takdirine razı olmak gerekiyor. Kulun hikmetini bilmediği birçok olaylar vardır kardeşlerim. Mesela okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de hoşlanmadığımız şey sizin iyiliğinize, sevdiğiniz şey de kötülüğünüz olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir diyor Bakara 216'da. Hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinize, sevdiğiniz şey de kötülüğünüze olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir diyor. Yani kulun hikmetini bilmediği birçok olaylar olabilir. Sizse ne yapacakmışsınız? Halinize razı olacaksınız. Her halimize razı olmalıyız. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle müminin başına gelen işten hoşlanmasa da hoşlansa da o iş onun iyiliğinedir diyor. Kimisinin imanı ancak zenginlikten salah buluyor. Eğer o fakir olsa küfre giriyor. Kimi ancak fakirlikle salah buluyor. Doğru, iyi yolda oluyor. Zengin olsa küfre düşebilir. Kiminin imanı da ancak sıhhatli olması ile tamam oluyor. Hastalansa küfre girebilir. Kiminin imanı hastalıkla olgunlaşıyor. Kim bir sıhhatli olsa küfre sürüklenebilir vesaire. Bunu kim biliyor? Ancak Allah biliyor değil mi? Yani birinin fakir olması, birinin zengin olması, birinin sıhhatli olması, birinin hastalıklı, birinin gözünün görür olması, bunun hikmetini kim biliyormuş? Ancak Allah Azze ve Celle biliyor. Bize düşen neymiş? Halimize razı olma. Öyle insanlar var ki mesela halk arasında da, ulan şuna bak, iyi ki gözü görmüyor. Gözü görseymiş kim bilir daha neler yaparmış. Veyahut iyi ki şunun bacakları tutmuyor. Bir de ayakları tutsaydı tamam. Yani bu o insanların hayrına mı konuşulan sözler, şerrine mi? Şerrine. Öyleyse kardeşlerim, bazı şeyler vardır ki, bazı şeyler demeyelim, öyle şeyler vardır ki kul bunun hikmetini ne yapmaz? Bilmez. Öyleyse herkes haline razı olacak ve Allah'a hamd edecek. Bulunduğu halden şikayetçi olmayıp isyan etmeyecek. Emredilen şeyleri yerine getirmeye çalışacak. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi, hayra ermeyi, şerden uzak kalmayı nasip etsin. Evet, demek ki fıtri hasletlerde öyle huylar varmış ki bu huylara çok çok dikkat edeceğiz. Bu huylar bizleri ne yapar? Cehenneme götürür. Geçen hafta sizler gelmemiştiniz. Bir de kin besleme huyunu işlemiştik. Kin besleme, hıkt dediğimiz bir kelimeyle ifade ediliyor. Başkasından nefret etme, ona karşı kin besleme, kendine nasihat verene dahi kin besleme haline gelmedir. Allah hepimize hayır versin. Kin besleme haramdır. Hoş olan bir şey değildir. Bu her zaman husumete ve kötülüğe sebep olan huylardan dedik. Ama sizler olmadığınız için sadece şöyle bir hatırlatayım dedim. Kin besleme aynı zamanda lanete, hayır olan duayı şer olana çevirmeye sebep olur ki bu da insana hiçbir zaman hayır getirmez. Müslümanın yapacağı nedir? Cahillerden yüz çevirme, af yolunu tutma ve onun için dua etme. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.